मन ये साहेब जी जाने है सब जी फिर भी बनाए बहाने नैना नवाब जी देखे है सब जी फिर भी ना समझे शान।